نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة بقرة اوله حصہ درې بابونه. اول باب کې د درېو فرقو بیانو بطور تمهید دا غي اوصاف او دا غي احکام او امثله. بیا دویم باب کې دعوه د توحید وا پاری باندې ادله زجر و بشارت و دفد و شبهه و آنیام ارباو. بیاد درین باب دیا بنی اسرائیل از کرون شروع پائی که خطاب خاص و پس خطاب عامنا پائی که درین خبائص درین اوصاف مضمومان ناکار صفتون دی یهودو او داغی پا مقابلہ کی دریخ صفتنا دا مومنانو. او زدے زائنا دین یا بنی اسرائیل اسکرونا خطابات ستا بنی اسرائیل اتا. شپک خطابات بنی اسرائیل اتا. دا شپک خطابونه بنی اسرائیلو تا پا اول خطاب کې اته نعمتونه او دوا نقمتین، یعنی اته نعمتونه او دوا عذابونه بیانوي. اته نعمتونه چې بنی اسرائیلو تاسو باندې نعمتونه کړي وو، احسانونه مې کړي وو، او کله چې تاسو نا فرمانه وي د احسانونو د نعمتونو قدر در سره نه و، نو بیا مې عذابونه هم در کړي دي. د الله په نومونو کې یو نوم دی رحمان، بل نوم دی رحیم، چې ډېر مهربانه دی، عام مهربانه دی، خاص مهربانه دی، مهربانه یې کوي. خدا الله په نومونو کې یو نوم دی قهار، غصه کوونکی، قهر نازلوونکی. اشاره دیتا چې الله مهربانه هم کوي، احسانونه او نعمتونه هم کوي، خو چې څوک نافرمانه شي او دا حد نو آوری، نو بیا دا اللہ قهر و غصه چرا شی، نو بیا سزا عمر کئی. او دا یو خود صفت دے چه نرمی ام کئی او سختی ام کئی. نو دا اتن احمدون ذکر گئی چه ما در باند احمدون کڑی دی، احسانون کڑی دی، ولی اغا کار کوئی چه اغا سبب زما دا غضب گرزی، دا غصه گرزی، چه بیا ورطا غصه شم او بیا هم تباکم. که بنی اسرائیلو سرم ادا کری دی، نتاف سرم کولشم. نواتا نعمتو نه ذکر کئی او یو یو نعمت اغا بمنگا ورسرا ورسرا شمیرو بیا. همک که ولو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم، اذ بیاو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم. دا دویم ځل خطاب وکړ د پاره د تاکید او د کلکوالی او د پاره د عزت ورکولو دیلا چه ده پیغمبران و اولاد ای ده یعقوب علیه السلام اولاد ای ما ستاسو عزت کرده، تاسو لمی عزت در کرده، نو تاسو پخپل عزت نپوئی گئی. زکا بیا بیا وردو یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام اولادا دی یعقوب علیہ السلام اولادا انسانانم دی او سڑی عزت کئی احترام کئی خطرِ او حدا کئی یوزل احترام و عزتو کی بیائے احترام و عزتو کی کچھ آپ اخبر عزت پوئے نشی ورطوئی تو اخبر عزت نہ پوئے گے نبیات نے اشرا کو باسی اللہ مادر لئے عزت در کرے یعقوب علیہ السلام اولاد ای دی یعقوب علیہ السلام اولاد ای نعمتنا احسانوں میں دربان دکڑی دی خدا میں چھے تاثر دورا زورا وری ای چھے بیا عذابوں نے پر آلے گلی دی نبیا برابر کڑی ہوں دی نواتے میں احمتنا ذکر گئی او دعا عذابوں نے پر احمتنا کہ اول نعمت نجات من فرعون چھے دے فرعون نے مخلاص کری ای وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَون یسلمونکم سوء العذاب فرعونیانو نا مخلاص کری ہوئی چه زامن بے اللہ لالو لو جنکائی بے اللہ پر خودے چه نصر اللہ ختم کی دا فرعونو لکول چه لکانی اللہ لالو لو جنکائی پر خودے بعض خلق ذکر گئی چه نجومیانو وطویلیو خدا خبره غلطه ده نجومی عالم الغیب نیو او نجومی ده مخی حالاتو نخبری او شیطان کلا کلا نجومی لسه خبر راڑی و غیو رشتیاو شل دروغی غیو رشتیاو شل دروغی ندود دروغو تا خیال نیو رشتیاو تا خیالی نجومیانو اتنو بولی او حدیث کی راضی من صدق قائنن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال چاچ در ترویتی او در نجومی تصدیقو کر در کفرو کو پاگا باندی چپ جناب رسول اللہ صلی اللہ باندی اللہ را لے گلے لیکن نجومی سے خبر دے وغیبو نام اصل خبر ادا نو اصل خبر ادا چلے ابراہیم علیہ السلام پر دور کی او بادشاہو چلے اغبا دا چاہ خزا خوخشو ان اغبا دا اغن واغستا اخپلا بے پی نکاو تارو پزور بے تے واغستا ہن چاچے با دا خور سر واد کرو نواغی تبے سنوے ابراہیم علیہ السلام بلار روانو بیبیو اور سراوا بادشاہ چا غولی دا نو بادشاہ ارادو کرا چا غتی ایسار کی نو بادشاہ لاس اللہ شل کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا گختا غو دعا اکرا مافی کر گیا ٹک شا خورواس خودتو دا ابراہیم علیہ السلام را سیدنا او انبیاء خودو غیراتیانو نو ابراہیم علیہ السلام بزرکی تورا اوچت شو چه زمان خزتا دسنگ پدا سے نظر قتل اللہ دا آغاز تسلائی دا پارا ابراہیم علیہ السلام تواہی راولے گلا چه خفا کیے گا ما ندی اولاد کی با اللہ یو ظلمیں پیدا کی او دوائی نمدہ بادشاہی والی تسلی ورکا ابراہیم علیہ السلام خپلو بچو تا دا پیشنگوئی اکڑا اغای خپلو تا اکڑا او چکل دا فرعون زمانہ رالا نو دا خبر اپا بنی اسرائیلو کی عام اشوا چھ منکی بسارے پیدا کی او دین اپا بادشاہی علی او منتا مشرانو ویلی دی فرعون پا دی پوو چه کما خبر دی دا انبیاؤ نا نقل کئی نو اگر رشتی آئی نو اغنی زمانا با اقتدار علی نو راست دی اڈو الکان ما پریدا دا خپل اقتدار دا بچکول دا پارا اغما شما نلالو شروع کرد چه زما اقتدار بچی او دا همیشه دا اقتدار اوگی خلق کئی دا سه چه اقتدار بچ کئی نو داغی دا پارا دا عوام و پا مرگ اس پروانی پا بچو و پا خضو و پا ماشومانو و پا سرو و پا دی اس پروانی خلق دی کترشی خوچه داغی اقتدار بچی نو داغی دا پارا خلق و جل علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مفتاع دار سعادہ کی پدی باندی ریخ تفصیل کروے او دائی ذکر کری دی دویم راجہ دعویٰ چھ فیرون خوب بلی دی چھ بنی اسرائیل دی جنگرو نا اور را اچت چھ او زمان محال پلا پیٹ کراوستو نو آغیخ پویا خلق راجم که اوغی تیخ پر خوب وارو نو آغا خوب تعبیر والا خلقو یست چکم مخیار خلقو اوغی و تیدی خوکار تعبیر ده چکم بنی اسرائیل و با انقلاب رو چد شی اوستان با اقتدار والی دخبل اقتدار ده بچکول و پار آغا علم شو سپایان لبے چڑی ورکڑی وی او چی چا کرب اوڑو کے پیدا کی دل نغب حلالو چلکان پا دی خاندان کی پاتے نشی نوالکان بے حلالو لو بخپل اقتدار دو بچکوڑ و پارا فیرون اصل کی دو دی بادشاہ نم نو نم دو ولید ابن مصعب ابن ریان ولید ابن مصعب ابن ریان خود مصر بادشاہ تا بے فرعون ہوئے دا فرعون چون دا ولید ابن مصعب ابن ریان ہو چھتے ما شمان لالو لے جنکائی پر خودی دخل اقتدار دا بچکو لے دا پارا خوچے اللہ بچ گئی نداغہ پا کور کی لوئی کی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا کور کی لوئی کا اللہ مرتخبر قدرت و طاقت خو چیزے چیزے کون نوالی دتلارا نشی نیولے انقلاب ہمیشہ د جنگڑو نرازی د محلاتو نرازی فرانس کے انقلاب چراغلو نیواجس سڑے ماندار اگا زیے پر گاڑی باندے ہو اور قصدنے ہو ا غریب سره اگر امن ډکا خپل ساده راواس او دا به چې په وینو کې ولاړو او به بارې وګشتل انقلاب او دا هغه سره خلک یې ځای شو انقلاب راغې انقلاب همیشه جنگلو ناراضي د غریبانو راځي تیږي د موسی علی السلام قوم الله موسیٰ علیہ السلام پکی پیدا کر دی لیڈنگ سڑے پکی پیدا کر قومی اوزائی کر دا اللہ نصرت او دا اللہ امداد و ارسرش او دا سے انقلاب راوست چه فیرون امغرق شا او دا غی خلق امغرق شو نو اللہ دا احسان کئی چه ما دا فیرون نخلاص کری ہوئی ددا سے ظالم بادشاہ نے مخلاص کری تا سو بیام زمائے احسان نہ منئی دویم نعمت ذکر گئی نجات من الغرق دے ڈوبی دوں نے مخلاص کری ہے آج نمبر 50 پنزوستم کے وای فرغنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا لفرعون وانتم تنظرون غر کرمنگا فیرونیان تاسوار تا قتل چه دریاب راوے او فیرونیان غرق شو وانتم تنظرون تاسوار تا قتل خوندم دا کئی شاوطا سر ظلم کری او تپی بدنام نشی او اللہ غرق کی او تو اتا گوری دین نعمت غر کې دونه مخلاص کړي دشمنو غر کې ده او تاسو ورته کتنه درې نعمت تیار قانون نه لګر کو زګر کم قوم چې قانون نه یې قانون په کمل کې نه یې کب قوم کې نه یې نو قوم د تبای سره مخامخی نو ما ورنه تیار قانون راو لګو نن کوم غړم یو صوبائی اسمبلی دا او قومی اسمبلی دا او قانون جوړی قانون بیا مخ کی پیش کیږي او قانون منظور شي او قانون صوبائی اسمبلی او قومی اسمبلی نو صوبائی ملاستی او قومی ملاستی او قانون جوړ نشو او یا کال تیر شو او قانون سرته ونه رسید تیار قانون ولا الله ورکو آیت نمبر 52 کی ذکر گئی آیت نمبر 53 وَإِذَا دَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ وَالْفُرْقَانَا لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ کتاب درک بیالاون کی دحق دباتل تیار قانون سَلُورَن نعمت عَفَانِ الْقَتَل چه غلط کار انکڑو الله کوم کو چې چا غلط کار کړو هغه په یو طرف ودروي چا چې نه کړې هغه له توري ورکړي او هغه دې په توري باندې را نوروي چا چې غلط کار کړو مړ دي کی چې کله ودرېدل او مرد تیارو نو الله عفو کړه معافي وکړه نو د مرد نه بچړي یو تاسو بیا زما احسان نه مني آد نمبر 54 سلور پندوستم کے اچھا اللہ وی وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقُومِهِ يَا قُومِ اِنَّكُمْ جَلَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَى فَتُوبُوا إِلَى بَارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَدْنَ اِخْبَلْ مَرْگِرِي زَانُنَا اِنْ اِخْبَلْ مَرْگِرِي زَانْ مَرْگْتَوْنِسَا ذالکم خیر لکم اند بارکم فتابا لکم میرا بانی اکڑا پتاسو خلقو یا یاسر دیر امنی شو یا داو بیاز تفصیل کم اغلط را مرنی بس اللہ معاف کر فتابا لکم میرا بانی اکڑا پتاسو انہو وطواب الرحیم شانداد دعا اللہ تو وقب لنگی میرا بانا حبل نعمت پینزم حیات بعد الممات چمرش وی بیان لا جو اندکڑی پدی دنیا کے دنانو نعمت بسی ہے چمری او بیان اللہ جو اندکی اتاتے ہو خوی دنانو نعمت ببل سی ہے نا اللہ مر مرنی نباد بیان جو اندکڑی بیان تاسو دا اللہ شکریہ نادا کوئی آد نمبر 56 شپک پندوستم ثم باسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون بیا تاسو پورتا گئی پس مرکستا سنا خامقا تاسو شکر واسئیو ثم باسناکم من بعد موتکم بیا تاسو را پورتا گئی پس مرکستا سنا څه مطلب مرګ راغله مړو مړو بیا لا ژوند وکړه لا لا ګوند شکرون خامغا چې تاسو شکر واسئ لا لا ګوند شکرون ورپسې څه کوي چې احسان در سره وګن شکر هو واسه کنه نو ته شکر هم نو واسه کوم کې صبر او شکر راغن ورسه وسم شي چه صبر گئی با مصیبت او شکر باسی ده نعمت شکر شکو باسی تو ارسالا خک کو زان بستره کی اخیر کی بول مال دیس ندی کری تو با ارسالا احسان کے دے بوئی دو کمی کو تو با ارسالا خک کے دے بوئی سادہ سڑے دورا نپوئی کی تا با بسادہ ہو کیو لکی دا بنوئی چه دیرا میرا بانی شکر دے تا ما سارا خوب کرنو دا غیر بنخ کئیو دا اللہ شکر انو اس کا نستا بسو باسی دو دیو جو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ چلا خلق شکر نو باسی غدا اللہ شکر نو باسی اللہ پہ شکر خوشا لیگی دوڑائی دیو قرآن شکر باسا الحمدللہ اللذی حمد رضی اللہ غزاتلا چمالے دوڑائی راکڑا پہ گیڑے مورکن مسلمان اگردولن اطامنا و سقانا و سعلنا من المسلمین دبل بدر سخان دوڑائی قرآن وقت دعاو کا اکلا طعامکم الابرار وافترا اندکم السائمون وصلت علیکم الملائکہ وذکرکم اللہ فی من اندہو اگر تا دعا ہو کہ اگر خوشحالی سی شکر باسا مریض دیولی شر گھٹ دیولی دعا ہو کہ الحمدللہ اللذی آفانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر من الخلق تفضیلا داغا اللہ ہم دنوان چیزی جوڑ کریں زی بچ کریں داغا مرض نہ چھتے پہ مبتلا کرے اور زی پڑی رو خلق غورا کرے ما ندا اللہ شکر باسا لعلکم تشکرون ورپس زکا ہوئی خامقا چھ تاسو شکر باسا ایو بل نعمت تزلیل الغمام نهما اشپاگما تزلیل الغمام پنور کیو اور کپرائی سو عزیدی او پا بد حالو سور نو اللہ وریاد راوستا سور اکپے نگیام تنعمت نمانی او دا آت نمبر ستاون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسَلْوَا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سورِ گَمْنگا پتاسو باندو وریازا وریاز میرا استان سورِ مکدر باندی دادا اللہ نعمت دے گرمائی کے زمن درسو شکریتا نیواما مکلچ و زمن ختمو مگر یو راز مخ کی با اللہ وریض راوستاو باران بشو نو باران باو من سر بغم و طالبان بکم زیزایو نو سہار با چه ختم شروع نو وریض باوا دا سورا چه پا گرمائی کی درسو نو وریض باوا نو من چه با ختم مو که طالبان بروان چه وریض باهم لارا من پویدو جدا دخواه نعمت ده دخواه مهربانی ده پا قرآن والاو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا سُورِ گَمْنَا پَتَاسُ بَانْدِ وَرِيَزُ نعمتونه ده اللہ ده اغی شکر باسا دوری وی خوری وی اللہ بارانونو که خوری کنو لی گنا ده اللہ موسم خک نورش بیا بیا سراد پس خواه باران کی بیا بیا لگا چه دا نعمتون دیده اللہ وظللنا علیکم الغمام سورِ گمنا پتاسو باندی وریاز بل نعمت چه انزال المن و سلوا اوگی او نهار وی نورزان درلا راو لیگل نورزان بطیر یا بری تر آتلل او دی بخوڑل یا داوی چه دیرو خواه خواه که بگر زیدل نیول بے اوزان لگر پخولو سلوا ترنجبین دو گبین پشانی اوشیبو دو جیمو پشانی اوشیبو چه پپانو بپروتو سار چه بگر پاسی دل اغب ایراتول کا اغب ایو خوالنو تیار خوراکی دلنگار کو وانزلنا علیکم المن و سلوا راو لیگل منگا پتاسو باندی ترنج ابنن ورزان وانزلنا علیکم المن و سلوا راو لیگل منگا پتاسو ترنج ابنن ورزان کلو من توی باتم رزقناکم خورای دپاکو آگنا چه منگ اللہ رزق در کرده ما دا اللہ در کرده دا نعمتونه در باندې الله و ما کړیو اتم نعمت نورزان خوړل ته تجو نو به موږ لا وب پکار دي او موږ لا وب نو الله وي دا سو ومه درګه چې چيني مې الله روان کړی شته ما آیات نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا رَوَانِ شِدَاغِنَ دُولَسِنِي دُولَسْ چَشْمِي اللَّهَ رَوَانِ اِكْرِي او زرگونه کال تیر شو اغا چینی اسم روانی دی زاغا زایتا تلیو ما نماو قتل کجور بکیو ورسر دریاب دے دو دریابو بطرفی دی او غچینہ اسم روان دا او داغی بخوگی دی او اکس روانی دی او زرگون کال دیر شو اللہ امارا لچینی روانی کری دی بیام زمان احمد نمانی فان فجرات من اسن دا عشر دائینا او دا دولس سینی روانی کری زکا دا دولس تبر ہوئے یعقوب علیہ السلام دولس زامنو او دا ہر یعنی بیا جدا جدا ڈالا جوڑا شوئے نو بنیتا خو یو بلتا ہو کنا یو بل سارے خو اگا تربوری کولا کنا نو دا یو بل جوٹے نس کلا نو اللہ ہر ڈالی لے جدا جدا چین روانا کرا مختاجیم یا بلتا نکرل نو بیان تاسو دا اللہ نعمت و احسان نمانی دا آتم احمدو نے ذکر کرل خو احسانو نکوم رحمانیم رحیمیم مہربانیم گوری او خبر ادا چنا فرمانیو کئی نو بیا سزام ورکو ما نو گور بنی اسرائیلو تا چاگئی نا فرمانی کڑوا نو سزانی مور کڑوا نو اغا سزاگانی اغا نقمت اغا عذاب اغا ام ذکر کئی حاد نمبر 57 ہو 55 کے چید کلدئی نا فرمانی شو او نا فرمانی اکڑا نو اللہ و ایماو اللہ سزا ورکا او سزانی بیا سنگا ورکا دا سی سزا چه بیاو اللہ چل نورد چه اصول کو چه کلا نافرمانی چی نو بیا دا اللہ عذاب او دا اللہ سزا نو دین اقمتونا یو نزول العذاب من سما او دویم الذلت والعوان بسبب الكفران یو نزول العذاب من سما چه اللہ پی دبرن عذاب راو لے گو یو کم شپیتم آیات فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي كِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ رَاو لِگَنُوا فَظَالِمَانُ بَانِ عَذَاب دِبَرَنَا ولیم پہ عذاب رائے لیکن من ظلم کو ننا بما کانو یو سکون پہ سبب زاری چھ دیوما تنگی حکم ندا اللہ لا ددا عمل ناکارا شو ددائی دی عمل دلا سا پہ عذاب رائے ما کو ظلم نوے کرے دائی فی سکو دائی نا فرمانا شو او قرآن چھ دو عذابون ذکر کئی مداغی دو سبب خی یا خپل نفس ناکار شي یا د ناکار بنده سره یو ځای شي ته دې دواړو منه چې الله کوي چې نفس ناکار نشي لاغي وجه خیر فانزلنا للذین ظلموا رزقا من السماء بما كانوا يفسقون خپل نفس ناکار شي او دارنګي کله د ناکار مرګرو د وجه چې ناکار ډلې سره یو ځای شي راغی علاج خیئے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ نیلان نکوی ظالمانو تا اور بیعت در رسیگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کئی صحابی تا نوغت ایوائی وکنی من شر نفسی ومن شر شیطان وساتی اللہ ماد شر نفسنا ومن شر شیطان او دو شر شیطان زگا کلا چه نفسنا گارشی نسلے تبا کی گی او کلا چه مرگر ناکارشی نسلے تبا کی گی ناکار ڈالی کسی ناکار مرگر سرشی چرسی میں کو دو چرسیانو سر ناستے مجھے پولیس والا چرسیانی انتام پکیونی ڈاکو میں کو دو ڈاکوانو سر ناستے مجھے اگر نیو انتام پکیونی وی نو نفس ناکار شو نو دی وزر سباو علاو ذکر چکے نوالتے موئی ہے بدلنام جنتین می جنتین زواتیو گلن خمدن واسلن وشین من سزون قلیل ذالکا جزیناهم بما کفرو وحل نجازی اللہ الكفور سزانی ورکا بما کفرو نفس ناکار شیو کفر کرو وحل نجازی اللہ الكفور سزانی ورکا بما کرنا شکرتا چنان سے ناکار شیو دین عذاب ذکر گئی نقمت آیت نمبر 61 یو شویتم اعبدوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولشوا بضيوان مهر الذلة دخوار آئے وباءوا بغضب من الله راجير شو بغضب طرف دا الله نا دخوا غضب پر آئے مهر الذلة دخوار آئے في والشوا سبا نعمت ناشکریو گا نو اللہ پہ مورد زلط دخوار آئیو نو خوار اکرل زلیل اکرل سپک اکرل در پہ در اکرل او دغا بنی اسرائیلو در پہ در پہ گرزیدل زائنو کورنو کلنو ملکنو او دغا بنی اسرائیلو تاریخو گرا وقتی مائنے چداغ دور نه راواله چې مصر ته لاړل او د مصر مبیا در په درو یو خوا بل خوا کله بخت نصر وال کله د رومیان مسلط کېدل کله یو او کله بل نو بیا رااله دا ګوټ کې دی راشو او ځان له سلطنت یې ورکه باندې جوړ کړ خو بیا مو ټینګې دې نشي دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه یو وقت براشی چو دی یهودو دی پناہ زائی بروک شی او چکانا دی دی گٹ شاعتا پڑ شوی او مسلمانان پی اخت شی نو گٹا با آواز کئی یا مسلمو حاضل یهودی ورائی فقدلو و مسلمانا راشدا دی یهودی دی ما شاعتا پڑ شوی دی مڑی کا کله و ونی ځان له پناه ګوري او کله و غټه ده پناه ګوري او پناه ځای دی بیا نه یو دا ته مرتونه ذکر کړل او دعا زابونه چې نه مرتونه در باندې کړی شکر مونږ باسه نو بیا زابونه هم در کړی چې نه فرمانه شوی د خدای په نعمتو نه شکر یو کړه او د خدای په حکمونو کې چل ولو کو مدا لا زابون ور باندرال ترجمه یا بنی اسرائیل اذکرو وا اولاد دیا خوب علیہ السلام یاد کئیو زمانے میں تنے آگا نے میں تنے چما کڑی دی پتاسو او ما غور کڑی وئی علال عالمین پا مخلوقات دخ پلے زمانے علال عالمین دانا چا پٹول عالم بنی اسرائیل په ټول عالم غره ندی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم غره شي په صحابه غره شي د عالمین مراد دا غیږ زمانی هغه خلق چې دا هغه خپل زمانی په خلکو باندې غره وو په خپل زمانہ کې د یو مقام او یو حیثیت او وانی فضلتکم علی العالمین ما غره غړیو ای په ما نو کا د خپل زمانه وتقو یومن یریږي سزا دا غره دنیا چې بدل وانی شو هر ګولې یو تن بل تن نشه نبا قبول شي نفس مو نفس نه شفاعت مش فارس نفس دغه کافر دغه مشرک ولا يغذ من عدل ذکا ده موحد ده پارخ ده شفارس کی او اغیر ده شفاعت ازنی نفی چه کئی ده شفاعت قهری کئی چه پا زور خلاسو لوالا نشتا شفاعت ازنی خو بئی حدیث کے راضی یا صحابی رای آیت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لس کالے ده نبی علیہ السلام خدمت کرو حضرت تو ایمان به شفاعت کې رسول الله صلی الله علیه و آله آو هغه ورته قالا فین تجدوکا زبتا کن زموما نبی علیہ السلام ور دوین د صراط زبر پولیس صراط څخه ولارما وکالت نه قال این د میزان کوم ځای چې اعمال تل شنو انت به ولارم وکالت نه قال عند الحوض نبی علیہ السلام زبا دخوض کو سر سر اولار ما او حوض کو سر یو حوض دے چه اللہ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورکی او دا تمثیل دے دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا آگی بارک ہوئی آنیت ہو کا عدد نجوم سمائی دا آگی لوخی پشان دستور دا آسمان دی ما هو شد بیاضا من اللبن و احلا من الاسل داغی او بود پاینا سپینی دی لکه بین نخوا گی او حضرت و ایز بچه دیوم حلمو ایلیا حلمو ایلیا ما سفرا شئی ما سفرا شئی او زما دا خوشتا بوس کئی زبا خبلو متیان لنو تیڑا کم او زبا اللہ ورکم اللہ دی من پای کرا ہو دی او حضرت وی زبا امتیان لنوٹے ڈاکوم زما دے امتی او ڈالا بھما پل راروانشی فیو حالو بینی و بینا اوم زما دا گئی میانس کے بیان حائل واکیشی ملائک بودری گئے جاننم تا دے روان کی زبا چرے کم حسیابی ودا زما امتیان دی زما امتیان ولو جانم ته دایزه ما شفاعت کو ګناګار نو د نبی رسول الله شفاعت کوي زوال زوال شفاعت کو فیقال لی یا محمد انک لا تدری ما حدث بعدک ما ته ویل شي وا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته پدېشته دا چې ویستانه باد ستاب دینګې نوې کارونه خړی وو ګور ملایکو ته انک لا تدری تا ته پته نشتا دا وی عمل به پیش کیږي او دا وی نبی علیہ السلام د امت د عمل نه خبر ده داغه حدیث کې سرایږي انک لا تدری ما اد زوبا دک تا ته پته نشته دا چې ویستانه دینګې نوې کارونه خړی وو بدعاتی شروع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویچی زدہ وارم زبا چوئی کم فسوک اللہم سوک اللہم و تبایی دی دی لرا تبایی دی دی لرا اللہ تباو بربادی کی چیزا ما پا دین کے نوی کارون شروع کرو ما کو دین یاو شان پر خودے و دی پا کی بل سکڑیو فسوک اللہم سوک اللہم لمن غیر دینی مختلف الفاظ راضی چې زما دین روان کړو الله تبا او برباد کړي نو شفاعت به وي خود موحد لپاره به چې شرک نه کړي او بدعات نه کړي نور ګناوه ته نشوي خود مشرک لپاره نشته ولا یو خذ من عدل نه ما قبول شي دینه سفیدیا ولا هم ينصرون انه بده امداد وکړي دنیا کې د ځان خلاصولو څلور لارې وي. یو دا چې مرګ به یو او بل به پیش کو چې دا به کړی وي نو دوی به خلاص شو. پلار به مرګ وکړو زی به پیش کو زوی به وکړو پلار به پیش کو نو هغه به خلاص شو. نو هغه لارې بند کړه چې یو به بل به ځای نه وي. لا تزین سنا نفس شیئا صدا به نو بیا به سفارش وکړو سفارشونه به اوچالو نو افسران لولی خلق به خپلوان و غیب سفارش وکړو نو هغه لارې بند کړه. ولا يقبل منا شفاعت قبل من سيدنا سفارش چې په دې باندې شو نو بیا به پیسې اوچالو نه ججانو لده پیسی ورکڑی حبلوی پی پولیس لده پیسی ورکڑی پاہی بیزان خلاس کر ندرے ملاری امبان کرا ولائیو خضمینا عدلون قبول بنشیدی نفس نفیدیا چپدی با انشوا نسالور ملار داو چی زور بے اوچالو حضور بے دا سے اوچالو چلکا داگ ورک ما نماف کے نپرے دے کیس جوڑے نو افسران لولو خلق بے شاگ خپلوانو دوستانو نو غیب ٹیلی فونناو کل گورے دارا پو رشلو کدی او نشلو نو تالا بدا سے کم تا بدا سے کم تا بلانی جاتا بدل کم تالا بدا سے زادر کم نو غیب او یارو نو تانی دار بے دارا پو سہی نلی کم وغلا رم بانکا ولا هم ينصرون بذي امداد کرشی سلور والا لار بند شوی اوس یو لار پاته دا الله مهربانی نو که الله درنه خوشاله کما بج بشي او که الله درنه خوشاله نو وی ابای پک لتا والا واذنا جئناكم من آل فرعون کلا چ خلاص گئی منا تاسو د فرعون یانو نا یسومونا گمسو والعذاب رسول بیتاست بدعذابونا یذبحونا ابناکم حلال البغام انستاسو ویستایون نساکم جاندہ ویبر خودی استاسو جنہ کائے نساکم خز خنوی چوی خز استاسو خزا خو مشر تاوی نو دا خو نسا نوی دا خو بنا تو جنکای وی لونه وی او نسا کمی وی دا قرآن کریم دا قاعده دا چکل تعبیر کئی پا ادوار دا ماکانا نمخ کی حالت پا اعتبار کل تعبیر کئی پا ادوار دا مایکونو دراتون کی حالت پا اعتبار لگو آتو لیتاما اموالهم سر نسا کی برازی ورگا یتیمان لمالو نددائی نو اکو یتیم نرے اکو بالک شرے بیا اکو یتیم نرے خو یتامای وطاوی زکا دے مخ کی یتیمو نو دا مخ کی پا اعتبار ہوئی دارنگ دلتے نساوی پا اعتبار دا ما یکون راتون کی حالت پا اعتبار اوز کو لڑے وی بناتوی خو آئندہ کے دا خزی گرزے دے لئے دے خزی کے دے نو دے وجن سا کمی وی یستا یونن سا کم جن دا بیتر خودی استاسو جنہ کائے وفی ذالکم بلاہم ربکم عظیم دارنگی کے دو استاسو کے ازمائشو دو طرف اگرار ستاسو نے لوئی دا لوئی امتحانو شستاسو مخی بے ستاسو بچی علالو لے چا مخی چدا اگر بچے مری نو دا دیلو امتحان دے دا دیلو درد دے چدا اگر مخی دا اگر بچے اگر علالو لے شی دا اگر مخی دا اگر بچے مری او بچی تا گوری او یا سینرسی نو دا لو امتحان دے دیو جنا سورہ صافات وګو رہی یو سل دویمیات یو سل شپگم سورہ صافات ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی زی علال کا او خوب یولی دا او دا انبیاء خوب اغا وحی وار نو ابراہیم علیہ السلام زوی تاویی آد نمبر 102 شروع کن یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبہو کا فانظر ماذا ترا قال یا بت فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من صابرین او بچی از گورم خوب کی تالا لوم ستاثر آئی دا زیر ورطوئی یا بت فعل ما تمر و اپلارا اکایا چه تاتا حکم کولشی دا باز دا جال نباس فاسی پلار نرو نزی نرو نکه نرو وغورتوی پلارا ایلو نکی چه اللہ درتوی لگی حلالو یا بات فالما تو مر ستجدنی انشاء اللہ من صابرین فلما اسلما وطلو للجبین دوارو غارا کی خدا او پر مخیزی اسملو ونا دینا وحیاء ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نزل المرسلین ان هذا الاول بلاء المبین یقینا دا آزمائش لوی ګور دې ته بلاء المبین وای ان هذا الاول بلاء المبین یقینا دا آزمائش لوی خپل بچی باندې چاړو کې خودل نو بچی چی علالی گی اپلار گوری بچی مری اپلار گوری یو غبیون ابنا هم یو غبیون ابنا کم نوار پسی سکوی وفی ذالکم بلاهم ربکم عظیم دارنگی که دوستاسو که ازمائشو دو طرف اگرار ستاسو نلوی تاورو که امتحان خو نو چی بچی علالی گی غیو تا گوری دورا احسان دار سره کړو چې هغه می اخلاص کړو دا چې ظالم بادشاہ نه بیا هم تاسو احسان نه منې وای فرغنا بكم البحر فانجيناكم کلا چې دغه موږ تاسو باندې دریاب نو خلاص کړی موږ تاسو په دریاب پورې کېدل او فرعون ورپسې دی او دا غډلا موسیٰ علیہ السلام امسار اخلاص کاو دریاب دو زائے شو اللہ اتوینو او دی بنیانس کے لارن تیر شو ویسور اگنا ابی گمون بہرا کلا جی جدا گمنگا بتاسو بانی دریاب نخلاص گئی منگا تاسو اغرقنا آلا فرعونا غرق منگا فرعونی آنے قائدہ در نحو ادادا چه مذابوله خارجی ده حکم نا نو آل فرعون آل مذاب فرعون مذابوله نو مذابوله بخارجی ده حکم نا لگتو آئے جانی او غلام و زیدین راو اما سقا غلام ده زید نو زید مذابولهی ده نمانا دا راغ ما سخه غلام دا زید او زید نوی راغ لے نو دیل دا اغرقنا متوجه دا آل فرعون تا نمانا دا غرق منگا آل دا فرعون او فرعون نگا غرق شوی نو دا مناتقه و مشر و محقق دوانی محقق دوانی راولا گی تحقیق کو نوغر ای فرعون نده غرق شوه نوغر ای سالو بی کلا او داغی من ده فر نجات فرعون چه فرعون نده غرق شوه داغ آغی محققو ملالی القاری راولا گی نوغر ای جواب لیکو او دا غلق رسالی من دی فر العون من نجات فرعون دوارا قلمی رسالی دی اما سخشتے فر العون من نجات فرعون او پی رادو که چه فرعون ندی خلاص شو فرعون کار چوه دی او دل دی قاعده نویه چه دا نو قاعده نویه لگ اطرخ کی اونی سا چه قاعده نویه خدا دا قرآن شا لگ مخی قرآن کریم و گورا سورہ بنی اسرائیل یو سل درے میاتو گوری سورہ بنی اسرائیل آد نمبر 103 نمناتکاو محاقق خودک کئی چگا غریب دے قرآن نم نی خبر پیلا سمسی پارای ام نی ویلی حداد دے محاققو سورہ بنی اسرائیل آد نمبر 103 یو سل درمه ردل دوئی آد نمبر 103 یو سل درمه یاتو فاراد آئیس تفیضهم من الارض اراد اوکلا فرغان چوشڑی دیلر رزمکن فاغرقناهو ومماهو جمیعا فَأَغْرَقْنَاهُ غَرْقَ مِنَّا فِرْغَوْنَ وَمَمَّاهُ جَمِيعًا سُوْتِدَ سَرَوْغُنْدَ وَاللَّهِ أَغْرَقْنَاهُ غَرْقَ مِنَّا دَي حتو آئے فرغوان نبی کرد چھے اس قائدہ دا نحوی چھ دا نوغا اکثریہ دا کلیہ ننا چھار دائی کے مزام لے خارج دے حکمنا او قائده ده ناوی ده سر ده اکثری دی کلیه ندی لگه قائده ده ناوی دادا ابن حاجب ذکر گئی المزمارو ماو زیال متقلمن و مخاطبن و غائبن تقدم ذکرو لفظان و مانن و حکمان مزمار زمیر ستوئی چه ده مخ که ده آغم ارجا ذکری لفظان یا مانن یا حکمان حالانکه زبا کرتاو خیم نبا مانن ذکری نبا لفظنی نبا حکمنی لگا اشعار دا عربو کی رازی وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تَجْرِيَ لَلْحِجَا حَلَقْنَا اِذَا مِنْ جَالِهِنَّ الْبَحَائِمُ کرسکنے پو خیار تیاوے حَلَقْنَا اِذَا مِنْ جَالِهِنَّ الْبَحَائِمُ محلا شیبو دی جہالت دو جن بہائیمو جالہن ناکی زمین راجر بہائیمو تا نل افزان مخ کی ذکر دے نل مانن دے نل حکمان دے دغس بلا قائدی دی چگا اکثری کلیئے ندی کلیئے سر دے حساب قائدی دی چگا سلول نیم سودا دوا دو نیم سودا یو او دی کبلا نکی گی لیکن دینا توحید معلومی گی پا یو ادری گی نو دا صرف او دا ناوی او دا قائده اکثریی دی کلیی ندی تا قرآن اگه پس مطاو اگا قرآن پس راتاو کا نو قائده اکثریی دی نو مانا دلت بسکے نو مزام مزافن لئے بانکے چطوا غرق منگال دا فرعون ممزوج مانا باکے نو اس لگ رضیت تراجم و گورا ناغی کی مانا دا واغر اجنا آل افرونا گھر کلمنگا فرعونیان نو فرعونیانو کی فرعون امراغی او دا فرعون اغا خاندان اغا فوج اغا تبرار سرادل ممزوج مانا او کودا کمال دا شیخ القرآنو واغ رگنا آلا فرونا غرگمنا فرونیان وانتون تنظرونو تاسور تا کتن نصره چه دشمن تا گوری اواغ دشمن چه بچی ولو اجلی اواغ تا گوری و سیلا پا مخکوی دا غروب پا غروب پا کئی نصره دا مزا ورگئی ورگا چه بیانکه ورگا چه بیانکه وی سلا غروب پا غروب پا کئی او پی خوری ها استرگی رائستی سورہ یونس آد نمبر 90 گره نوی سوره یونس یونسم سپارا آد نمبر 90 نوی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرہ فاد با انفرون و جنود بای و ادوا اولا گید دائی بس فرون اللہ کرده دو وجن سر کشای دشمنانا حتی اذا ادرک و الغرک ترده پورن چکلا را گیر کدل دو بیدو فرون دو بیدو او دغه وخت کې پوهه چې شیخ کار کو روان دی خلاصون نشته نو چه غیر کړه اصوره اگده کلیمه وی قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین اصوره اگده سایو چراگیر سے رسو اللہ لے کلیمی بیا وی بیا خلاسے دے سے تدے بیا نخلاسے گے چراگیر سے اوزل اوز اخلاف گراف گراف سے بیا چت اخلاسن سے دا اگدی کلیمی بیا وی حتی اذا ادرکو الغرک اذا مدونہ لگو روتا آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بي بنو اسرائيل وانا من المسلمين زمن مسلمانان آل آنا وقد هوتا قبلو اللہ اسی مان راڑی تاکو نافرمانی کرے وپخوا وکنت من المفسدين تفسادی شراگیر شنو اسی مان راڑی بیا چا تخلاسی دیشا غرق شو وَغَرَقْنَا آلَ فِرَوْنَا غَرْقْنَا فِرَوْنِيَانِ وَانْتُمْ تَنْزُرُونَ تَاسُ وَرْتَ قَتَلِ تَمَاشَمْ قُولَا وَإِذْوَادْنَا مُوسَى عَرْبَئِنَ لِلَتَانِ کَلَا چِ وَدَوْقْنَا مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامِ سَرَدَ سَلْوِ اِخْتُشْبُو چِ فِرَوْن غَرْقْ شَ نُمُوسَى عَلَيْهِ دا اللہ مناجات لروان چھو چھو دا اللہ شکریہ دا کما کوئی تور تا روان چھو نو موسیٰ علیہ السلام چل دیتو نو اولے پا مصر کے اللہ نو سو دو دے پا کور کے اللہ نو سو اللہ ناو ری دل چھو دے مصر تا دیال دیتو کوئی تور تا سلوی شپول آل دے روان دے اغا زای مرکزو اغی کی وقتا تو پیغمبری نصیب شوی وا اغا زای کی اللہ سرا خبری کری وی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما نو دا مرکز خبال حیثیت دے اغا حیثیت دا بلزای نیشتے ٹھیک دے بلزای انچه دا اللہ نقواری نو اللہ اوری بلزان دا اللہ شکریہ ادا کے اللہ یعوری بلزان دا اللہ مناجات کے اللہ پہ خوشحالی گی خو مرکز کو مرکز دے کنا اگر مرکز لگزی زکر کوئی تورتا رہا دے مرکز پیجا دی دے دا مرکز دا سکھا بری دے خو دا مرکز خلاف کئی کوشش کئی چھ مرکز ختم شی چھ زک مرکزیشن ذلوی سریشن ستا خبر با کئی نسبت با زان تا کئی علامہ با زان نجور کی زان تا با نسبت کئی دا مرکز نم بنا لی دا استاز نم بنا لی دا مشر نم بنا لی مرکز تا با نپا خپلزی نپا بل بی آئی دا دیر پارا چی خلق ما تا ویچ تو دیر لوی سرے تو دیر لوی علامہ اے تو دیر نوی سڑے تا کالرے اسکالرے آتا شیخی او تا پلانے او تا پلانے او زان لبے او شیخ جو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ عَرْبَئِنَ لِلَا تَعْنَ کَلَا چِوَادَ عُبْرَمْنَا مُوسَىٰ علیہ السلام سَرَا سَلْوِخْتُ شْبُو نو چه اغت ناروان شو داس بدبخت قومو چه موسیٰ علیہ السلام دا آغای دا پارا سورا تکلیفونا تیر کریو سورا مصیبتونا برداشت کریو سورا مقابلی کریوی خوچ اللہ تیا خواست دا آغا میشن لے اللہ تاور کرا دا آغا میشن پا زائی پری خود او لان موسیٰ تا پا سجدہ پری وطل یو سکی وطا باؤں گر نو ده موسیٰ علیہ السلام آگا تول اخواری پر بوڑا دا دا سی بدبخت قوم دے دو تا دامی یاد چه ما سر چاخ کردی دی زما دا پارا چا زان کرو لے دے زما دا پارا چا محنت کرو لے وَاِذْوَا عَدْنَا مُوسَىٰ عَرْبَئِنَ لِلَا تَعَنَا کَلَا چُوَا دَوْرَمْنَا مُوسیٰ علیہ السلام سر سلو اختفبو نو بیا اونی و تاسو سخیلر اپ خدای توب سنما تخص دمول عجلا الہن مغول ثانی حضب دے امام نصفی ذکر گئی من بعدی پس طول موسیٰ علیہ السلام و انتم ظالمون او یہی تاسو ظالمان سنما فرنا انکم من بعد ذالکا بیا فاوبرا منگا رسط دے ستاسو نا پس دینا لان لکم تشکرون خام غاز تازو شکر باس ایو لان لکم تشکرون بیا می آفاو باستانسو نا ماف نکلر تدا جرم او دا گنا لان لکم تشکرون خام غاز تازو شکر باس ایو لان لکم تشکرون ور پسے ہوئی وہ دورا کو لگے احسانیات کا کہا دورا کو لگے خیگڑا یادا کا حضرت شیخ القرآن بکل کلئی وَعَلِّمُ هُرِّمَاتَ كُلَّ يَوْمِن فَلَمَّ اشْتَبْدَ سَائِدُهُ رَمَانِ مَا وَتَدُوِشْتُو چَلْ خَيْلَو جو چَلْ از دَكَ بِعَي زِبَقَ سُبَانِ وِشْتَمَا قَسْنِي آمُوخْدَ عِلْمِ تِیرَ ازْمَن کہ مارا آقبت نشانہ میں کردو مانے دغش وشتو چَلْ نیز دَكَرَي خوپا آخیری کی ازا پا خوشویشتے ما مانے چلتا کہ زمان شاگردانو اور بیا ازا پا خوشبانی ویشتے ما بقیت الاثار من الحیات المستعار شیخ القرآن آخیری کتاب دے اور پائی کی اگئی لکلی دی وَظُلْمُ ذَوِ الْقُرْبَى شَدُّ وَظَاظَتَانَ عَلَى الْمَرِ مِّنْ وَقِ الْحِسَامِ الْمُحَمَّدِي تخفلوانو ظلم بسڑی بانده تو چورو ترو نبد لگی چه زمان و تان دیر تمیوه و دیر مینه می وزر سرا او تاما سرا داو کن تزما دشمن شو تزما مخالفه او حضرت شیخ القرآن بوی و ایخوانین حسبتهم و دروها فَقَانُوَا وَلَاكِنِ اللَّهَ آدھی دیر مرگریو زما بھی گمانو چدا زما زغری دی زغر آگا کمیس چی اگر توری نسڑے بچ گئی دیر مرگریو زما بھی گمانو چدا زما زغری دی فَقَانُوَا وَلَاكِنِ اللَّهَ آدھی زغری نی کو زما دشمنانو آ چھوڑے دا غید پارا زغری شد مانے دشمنان بچ گل وَخِلْدُهُمُ سِحَامًا صَائِبَاتِنَ فَقَانُوَا وَلَاكِنْ فِي فُعَادِ زما بی گمانو دا زما غشیدی زبا بی دشمنانو لما ما خوی زما شاگر دے دے با زما دی دشمنانو مقابلہ کئی فَقَانُوَا وَلَاكِنْ فِي فُعَادِ غشیو کو زما پزڑکیو لگی دل زی پزڑیو اجتماع وقالوا قد سفد منا قلوب فكانوا ولكن امدادي دایوې زمونږ زړه ډېر صفا دي فكانوا ولكن امدادي زړه صفا خو زمادو دوستانه صفا شویو زمامینه بزړه کې نوا زما مقابله او زما خلاف کو الله الا لكم تشکرون شکر کوه صحیح کړه وَإِذَا دَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ کَلَا چِ وَرْقَ مُنْغَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ لَكِتَابَ والفرقان هو اتفی تفسیر دے دا کتاب والفرقان بیا لہن کے دا حق دا باطل دا قرآن نن دا فرقان چه حق او باطل جدا کئیو نو چه تا قرآن او آئے او حق باطل جدا نکی نتا دا قرآن حق ندے ادا کرے دے ذر یر ترجمہ کو بدا ترجمہ منگل پورا دا دے ردو نتا جد نشتے چه تا ردو نکو حق او باطل جدا نکو تا قرآن ندے فرقانی نن دے چه حق او باطل با جدا کئی حق با حقی او باطل با باطلی سمی تبا سموائے غلط تبا غلط آوائے وی ہے اپنی بینا خوش اور بیگانی بینا خوش ہے اپنی بینا خوش اور بیگانی بینا خوش میں زار حلائل کو کبھی کہن سکا کند خلوم خپئی او پردیم خپئی زکا ما زارو تو چرت شاہدو نوے فرقان بیلونگی دا قد باطل وَذَا دَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ وَالْفُرْقَانِ کَلَا چِوَرْدِ مُنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِتَابُ بیلونگی دا قد باطل لَا لَكُمْ تَحْتَ دُونَ اسو کوئی مرات میں دریاب کا جدا والے خامقا تاسو لَا رُمُمَيَ وَإِسْقَالَ مُوسَى لِكُمِي کَلَا چِوِي مُوسَى عَلَيْهِ وازما کوما تاسو ظلمو د بزانونو په سبب زونی ولو د سخیلاره په خدای توب سخی په خدای توب الا سخی ولی د فرعونیانو اغا اثار پا کراغلیو فرعونیانو کی یو ڈالاوا چگئی با ده برج سور عبادت کرو برج سور برج سور اغا برج دے چاگی دے غوی پا شکل باندی دے او چالا کلا باگی تا نور راگی نو فصلنے پا پاکشو نو دائی بیوی دامن نو فصلنے پا خی داگی نمونے دنیا کی غوی ہو نو اغای دے غوی دے غوانا پیدا دے نو دائی مور دا نو اغای دے غوی عبادت کو دغم ذریعہ زرادش را لی ایران تا و دی ایران نرا لی اندوستان تا او اندوانو با ام دو غوائی بادت کو غیده بے گو ماتا بے غوام مورو نو دو غوائی بادت بے کو دی بنی اسرائیلو کی آغا عادت اگر آغلو نسخے و تجور کو سامیری و تسخے جور کو سامیرے زرگر نو سامیر دا اغا کلی نومو اغی تا منصوب انو سامیره وطاوی اغا سرو یو سخی جور دا او پایی که سپرنگ بولا گو نوچی هوا براتلا نو اغا با آواز کو لو خوار آواز بیکو نو دایی داو گو ردا زمن یلا دو دا اغا عبادت شورو کو دا نه چایي کې د جبرئیل امین د اس د خو خاورې ټولې وې کې تبرک او आवाज کوه بس په خپل ځای تفصیل بیا کوم دا څه کیسې دي سپرینګ په ګلاګول او قرطبي ذکر کوي لګاو چې د پرشر ارمیو ارنوي نو هغه مختلف आवाजونه کوي ناسيب आवाज کو او د عبادت شروع کړه وَاِسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ قَالَ جِئْنَا مُوسَى لِسَنَافِ الْقَوْمِ تَا وَازْمَا قَوْمَا تَاسُ ظُلْمُ كَبَزَانُونَ فَسَبَبَ ذَنِي وَلَدُ خِزَارَ بِخُدَايِ تُوبَ نُتُوبَ وَاسَ يَرْبُ تَاسُ طَانُ وَدْنِي مَزَانُونَ يَعْنِي مَرْتَ زَانُونِي وَي ذَالِكُمْ خَيْرُ اللَّهِ گُنْدَا وَرَوَ تَاسُ لَا فَنِي نو کله چې دوی ودریدل ټولې راوالسته فتاواله ګم مهرباني وکړه په تاسو انه یو تواب الرحیم شاندار دې د الله تو وګبلونګي مهربانه بعض مفسرین دی راکې اسی او سر پیدا کوي نو غی وی دیو در دل توری رواغستی شورو یوکڑا او یا زرا کسان پا کمڑشو او بیا اللہ میرا بانی اکڑا نو چی او یا زرا 70,000 کسان مڑشو نو دا بیا سنگا میرا بانی دا نو کون نا 70,000 وجلشی او پا غی میرا بانی دا دویم دا چی 70,000 تا دیسن ناسی دلیو دا خو یوسو پیرائی تیرے شو دی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام اولادو اعداد موسیٰ علیہ السلام زمانہ دا نو موسیٰ علیہ السلام دا پلار نمو عمران دا غد پلار نمو قائس دا غد پلار نمو لاوی او دا غد پلار نمو یعقوب موسیٰ عمران ابن قائس ابن لاوی ابن یعقوب ندا سلور پینزے پیڑائی تیرشوی پوشتا نپا سلور پینزے پیڑوں کے اغیی زرگون تا دورا ترسی دلیو لکون تا تا سلو پیر بابا نوسیو سا چکم زائی گورو ایزو پیر بابا نوسی ما اچاگا دورا دیرشویو پا سلور پینزو پوشتو کی ایکو دورا ندیری گی چه زرگون پا کمرشو بیاون نورو نانا داسه نانا داسه لاف گو داسه لی ایچه دورا ملشو ادورا باسی توری رواغ استی نو بس اللہ میرا بانیو کلاو ما فکرل ویس قلدم یا موسیٰ کلاچ ویتاسو و موسیٰ علیہ السلام علنو من اللہ کا چاری منگا تصدیق نگوستا د ایمان سے لچ لام راشی پر مانا دا تصدیق ہو وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا وَلَا كُنَّا صَادِقِينَ حَرَتِ عَقُوب تَزَامَنُ وَيْلِو وَاِذْكُرْ دُمْيَا مُوسَى قَلَاچِ وِيْتَاسُ وَا مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامَ لَنُّو مِنَ اللَّكَ تَصْدِقِ نَقَوْ مُنْغَسْتَا حَتَّى نَوَ اللَّهَ جَارَتَنْ تَرَغِبُوِ من الله مخامخ وینو امن ته وای چې دا پیغمبر دې نوم به تاو منو فاخذکم صائقه دون نیو تاسو له چوي وان دن تن زونه تاسو کتل چې را پیواله شو ټول ملشو نو دای وې من الله وینو یعنی من ته الله ځانو خوې نو دا خبره موسی علی السلام کړه وا ارنی انظروی لیکا ما تا اللہ زانو خیا چه زتا تا گورما قال اللہ انترانی اللہ اعتمان نشیلی دے وقت اعتمان نشیلی دے نو پا دائی کو چگاو آلاو تول دل دل کل مرے کل ان دگا سوال موسیٰ علیہ السلام کرے دے وغیب علیہ سزا وارنکڑا صرف دور اعتا ایمان نشیلی دے دو لے سوال یو ده خو نیت جدا جدا ده کلا کلا خبره یوی خو خلی جدا جدای نیت جدا جدای یوی پا یو حیثیت کئی پا بلے بلے پا بلے حیثیت کئی مداغی جداوال راشی فرق راشی زکا یوی پا یو نیت کئی بلے پا بل نیت کئی نو تبا صدگور بانده تا چه ده دا خبره کئی پسی نیاته کئی پسی راده کئی نو ده یو در تا خبره کئی پسیڑی بدا نلگی ون دا خبره چه بل کئی نو پسیڑی بدا لگی زکر آغا نیت بدا لی دا سی موسیٰ علیہ السلام چه ما تا زانو خی دا آغا نیت دا مینه و دا محبت و مینه و محبت و د دنیا چو هغه د زړه د عنادو نو دای د دې لپاره نه چې الله سره مينو و دای زړه عنادو مې مونږ ته الله وخیا ف موسی علی السلام تنګولو فاخذکم صائقه دون نی و تاسو له چلی وان دن تنظر نو تاسو کتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا پورده گئی تاسو پس ده مرگ ستاسو نا لعلكم تشکرون خامغا چه تاسو شکر باسی گورا بیا بیا وی لعلكم تشکرون خامغا تاسو شکر باسی لعلكم تشکرون خامغا تاسو شکر باسی دا بیا بیا وی ازکا چه نعمتونه بانده اللہ اکل نو دا اللہ دیر شکر باسا ما عبدنا که حق عبادت اک اللہ ستا چه سنگا مناسب عبادت دیا غسی ماو نکڑے شو ما سو کرد چه سنگ بکار دا آغسی من ستا عبادتو نکڑے شو بکار دا چه من شپیو در از ستا کتابی من تا دا بس دب راتو ہے تا دیر نعمتونه پا من کردی من دا آغی شکریم نشو ادا کرده خود بیاو ما اللہ استا شکر گزاریو لعلکم تشکرون خامگا تاسو شکر باسی وظل اللہ علیکم الغمام سوره گرمنگا بتاسو باندی وریز وانزل اللہ علیکم المن و سلوہ راولی گرمنگ بتاسو باندی ترن جبین نور زان اخرج دی پاک و آغا ناچه منگا رزق در کرده تاسو لا وما ظلمونا دی زیاده نو کرده پا منگا لیکن او دی پزانو نو ظالمان اللہ و ایماس بانده خود زیاده پزانی ظلمو که چه دی خدای پا نعمت ناشکر شوی پزاندی ظلمو که کتا داوائی چه دا زو زو نتبا سه مرا یو راک در لونیوی نو بیاد مازغم کار نکی زردر لخراب کی نو بیاد نزر کار گئی او نو دماغ کار گئی نو تسو دا خود خدای نعمت پتا شوی دے چه تالی دا مقام در که دا ایسیت در که و ما ظلمون و لیکن کانو انو زم یظلمون وَاسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ كَلَا جِئْنَا مِنْ دَنَ شَيْدِي كَلِتَا فَقُلُوا مِنَ الْفَرِيدِ دِينَا حَيْثُ شِئْتُمْ سَرَانِ جِسْتَاعُ خَغِيرَ غَدَن بِرِيمَانَا زَيْدِي كَلِتَا دَنَ شَيْيُ لَكَدَيْنِ مِنْلا پیاس پکار دی اوگا پکار دا او دا پکار دی او دا پکار دی نو الله یز دې ځانې خوشاله زید اگر بلکلی تاور شئی حال دبا اللہ دا دار کون نورو کلو کی خوبور داروگی ادا پیازون ادا کی دل خود دی پا کلی کی نون دیار نعمت راتا نو اللہ وی دچ نیو خوشحالا نو دا اگر بلکلی تاور شئی وَاسْقُلْنَا قُلُوَا دِلْ قَرْيَتَا کَلَا چُوِي مُنَّا دن شایدی کلیتا او گلو آدیل قریتا فا گلو منا آنو خرید دینا رگا خیسو شیطم سرانگی جستاز خوشی رگا دن پریمانا وات خلو البابا سو جگا او دن شایدر و آدیل جمعان تا فتاب دار آئی دا کل اکم یاو شوردوی زیدی کلیتا ورشی دا کل اکم یاو نو دا کله او بیت المقدس لگا سوره مائده یو اجتماعاتو گوری شپگمه سی بارا سوره مائده آیت نمبر 21 وَاِسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِجْعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَا وَجْعَلَكُمْ مُلُوكَ وَاَتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِ عَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَتَا وَاَقُوْمَا دَنَّ شَيْيَ عَزْمَكِ پَاكِتَا الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ عَزْمَكِ تَا چِهَا اللَّهَ اللَّهَ مُقَرَرْ كِرِدَا خُقَتَاسُ قَدَمْ كِي خُد اللَّهَ اللَّهَ مُقَرَرْ كِرِدَا خُدَ د کونډې زویا سکو بویا نو ته قدم کې دا کنه ته خلاړ شه الله دې الله مقرر کړی دا نو مراد دینو بیت المقدس او دا سجدن مانا تابدار دانه چه پس اجده سجدن مانا تابدار از دی وجه علامہ قرطبی دارنگی ان نکت العیون کے ماوردی آئی ذکر کئی سجدن یعنی متوازیین خضوان لا لائعت معینتن سجدن مانا تابدار پا جزائے نمانا دا وَاِسْ قُلْنَا قُلُوَا عَذِلْ قَرِيَتَا کَلَا چُوِي مِنْدَا دَنَا شَيْدِ قِلِتَا نُخْوَيْدِ دِنَا پْرِمَانَا سرانگی جس ناسو خوغشی وَتْ قُلُوا الْبَابَ سُجَدَا دَنَا شَيْدِ رُوَاسِدِ جُمَان تَفَتَا بِدَارَائِيو جُمَان تَفَتَا بِدَارَائِزَا دی وجه جمعات تزی خائخ پا مخی کا سمخ پا مخی کا او دعا ہوا یا اللہم اینی اسالوکا من فضلک اللہم اینی اللہم افتحالی ابواب رحمتک اللہم آتا در رحمت دروازی پرانیزا لگا جمعات ترازی دا اللہ میرا بانائے گوارا چی جماعت نزی نگس اخبا مخی کارو لی او دعا ہوا یا اللہم اینی اسالوکا من فضلک اللہ استانا استا فضل غوارما رزق حلال درنا غوارما لیکن جماعت نزی سرے بار دی خود رزق دے پار دی اور فضل اطلاقی کی پر رزق حلال اللہم اینی اسالوکا من فضلک اللہ استانا استا فضل غوارما رزق حلال درنا غوارما جی جماعت راضی پتا بیدار آئے گا آشا ندا اللہ میں دعا غوارا میرا بانائے اور پا جزائے باندر آشا دیچی جماعت راضی نصورا پا نخرو اور پا نشا اور سورا پا تکبر دا خان مسلح با مخ کی پراتیو امام پسی باب بلسو پاگا مسئلہ نودری گی دی دابد دا مسئلہ نو دبا زان لزائی نیوڑی کورسائی بے سب پا میانس کی ایخی آدے و بکی ناس تی موز باگ ازائی کی کور مرکا چی کورسائی کی کیا میں گوٹ کی کی دا کنا نو سب پا میانس کی بے ایخی اور بیا پا کورسائی کی با ناس تی اگر چل کوپی میں خراب دی نو گرزی بخور او جماعت کی بموس پا کورسائی کی کئی نو گرزی دیشی او موس نشی کولے او چه زرٹیک دے تکلیف دے دارتا نو بموس کی قیام فرض دے نو چه تو دے دیشی نو قیام با بولارا کی دا فرض دے او درے دے بشی دے با دے کورسائی نا پاسی نا اب کورسائی کی بناسی کل دوست دارو اچھوے چکم یا لوگ انتا کسان لدرجہ جوڑے گی جماعتا با کورسائی راڑی نو پس آپ کی با کورسائی پرتی دے بخنی اگروانی او دائی اچھ جماعتا راشی نو کورسائی کی با کی نٹیزا کرتا ایدو موز نہیں ہے ہاں بیماری نو ٹھیک دے تکلیف دے نو ٹھیک دے کورسائی کیو کا موز وچه ادره دیشه نو بیا با ادره گی خیام فرض دیگی نی موز دینه کیگی نو پا اگار امیان تو تڑا امام قیام کئی تبا قیام کئی نو چه رکو او سجدن نشکوله نو خیر دی بیا کورسائی کی که نا بیماره نو چه بیا امام قرارت کئی اولار دینه تبا بیا ادره گی چه ادره دیشه ہن چه تکلیف دے نشو درے دے اگر بیا مجبوری دے اگر پہ اشاران بیا کولے شے نو بازو دار ہوا جوڑ شوے دے جماعت تازی پا جزائے لار شا نبی علیہ السلام ہوئی قیامت دا علاماتونا یا ادادا وردفا دل اصحاد فی المساجد جماعتونو کی بچگی شروع شی نو اصحاد اگر چوی سوری دیو گپ پکی لگئی بجماعت کی دا موبایل به کرنګا چاپ کې رباب لګولې چاپ کې سیتار لګولې ا کرنګاري په جمعات کې امام ځان له تلاوت کې د موبایل ځان لاړم دې هغه اج ځای باندې جمعات تراشا سفار آشا دیو جمعات تزیو گا پیاز دا مفرولی سخان بوی بدر نخیجی پس سخان بوی باندی دا جمعات تصل را روانی جمعات دی پا مخا آغست دردو زیدی ادو پا کی بکارو موا چاییم جمعات کے حضور و سر لگمو کی جمعات تجرازی پاج زائر آشا سفار آشا زان صفا کا چې جمعه دروازه خلې خاري نو دې بدرنګ زان خیرن کی چنه په بد حاله وادخول الباب سجدا امام مالک رحمت الله علی چې کله درس ته وکی ناشته نو به زان ډیر صفا کړو یره یو په چالیت دورا شو شاولې کې نو هغه ورته د قران آیاتونه وي قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق ورته وایي زینت چا حرام کړي چې الله د مخلوقات د پاره جایز کړي روا کړي نو هغه چا حرام کړي قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق وادخل الباب سجدا دن شای دروازی دی جمعان تا پتا بیدار آئے وَقُولُوا حِطَتُن اوائی آغا کلیمہ چگا سبر دماغ کی حدود گناہ انوئی ہے حِطَتُن یعنی قُولُوا کلیمتان تحط بیا زنوب آغا کلیمہ وائی چماغ کی پاگی باندی گناہ انا یعنی کلیمتان تحط بیا زنوب ابن عباس مانا کئی یا قولو حتتون وای سوالنا حتتون سوال زمنگا دار چه اللہ زمنگا گناونا ماف کا دا کلمہ سوا حتتون سو کوئی لا الہ الا اللہ سو کوئی استغفر اللہ سلا اللہ نمافی وغاری وقولو حتتون وای سمجھے نوح علیہ السلام قوم تغیلیو سورہ نوح کی رازی فَقُلْ دُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا مَاوَرْتَهُوِ بَخْنَوْا عَلَيْدِ رَبْسْتَاسُنَا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا دِلَا اللَّهَ بَخُنْكِ نمانا دا وَقُلُوا حِطَّ دُونَّ وَيَا كَلِمَانْ چَا سَبَرْ مَافْ كِدُوا گُنَا بخنا بوکو تاستا ده گناهون استاسو و سنزید المحسنین او زرده چه زیاد فرقو بخنا نیکان اللہ فبدل اللذین ظلمو خیالان غیر اللذی خیل لهم دایات لگ مشکل لے خیال کوئی بدل اللذین بدل فیل اللذین فائل اللذین ظلمو قولانی مفعول نو بدلا کو دو مفعول غواړي نو یو مفعول قولان شو بل مفعول نشته نو هغه بل مفعول وته معذوف راو باسا په اصلي حرف جر نو معنا دا فبدل الذين ظلموا بقول قولا غير الذي قيل لهم بدل کا ظالمانو او اینا باندی بلا اینا چاگا غیر داگی نو چو دیتا ویلے شویوا سوار دیتا چکم او اینا ویلے شویوا غیر پری خدا او بلا اینا ایو آغستا بلا اینا سوا دیتا حیطواتن بغای باندی وی حیندواتن ویشا ایراتین وی منلا غنمور بشی غنمور بشی گرد وارد غنمور بشی گرد وارد نو غنمور بشی دخوانه گختل سناروا خون ندی نو کدای غنم اربش وختل نو دا جرمو خودی زای کی جرم شو زګه دل دې دای د ټوکې په داغو کو آیا الفاظ شرعیه بدل کړل چې الفاظ شرعیه بدل کړل نو په دې وخت کې دا جرم شو د دې وینا ابو بکر جساس په دې ځای باندې ذکر کوي چې هغه وایي چې هغه الفاظ وایي چې هغه شاعری نه نقلي نبی عليه السلام صحابي ته دعا کړلا ورته وایا آمن دې کتاب ګل لذي انزلتا وبه نبی ګل لذي وبه رسول ګل لذي ارسلتا نو هغه ته وی ته وایا هغه چې وی هغه د رسول په ځای نبی وې وَبِنَبِيكَ الَّذِي اَرْسَلْتَا نبی علیہ السلام نے نا ما جسندہ ویلی دی آغا سے بوائے نو نبی و رسول کو یو شے دے و نبوت دے پیغمبر ذاتی صفت دے چھ پیدا شنو نبی رسول ورطانہ ہوئے چھ پا ڈیوٹائے ہو لگی نو تعریف انہ خلق کئی و یو شخص دے خو سرد آغینا پیغمبرو ما چکم الفاظ ویلیو آغا سے بوائے تو دیو جی ابو بکر جساد ذکر گئی یوحتاج بیعا فیما وردا من التوقیف فی الاسکار والاقوال فدیبانی دلیل نیولشی چا اسکار والاقوال کی با آغا الفاظ وائے چلد شاری ننقلی تو دیچے ہوئی ہے دیج دعا گانے والی بھی وسیلت فلان و بحق فاطمہ و بحق فلان دا الفاظ وائد پیغمبر نے نقل لی کہ نقلی نو ما توقع ہے او کہ نقلی نظام نا الفاظ جوڑے پا اسکارو اورادو کی باغ الفاظ وائد چگر شارعی نا نقلی مغانم اور بیش منی نو خودیز آئی کہ منیو زکا الفاظ بدلو لے وَقُولُوا حِدْوَةٌ وَيَا كَلِمَةٌ اَنُ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَانِ بَدَلْكَ ظَالِمَانُ بِقَوْلٍ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي كِلَ لَهُمْ فَبَلَا تَوِيْنَا بَانِ بَلَا غِيْنَا شَغَا غَيْوَا دَاغِنَا چِ دَيْتَ وَيَلَ شَوِيْوَا دَيْتَ چِكَمَا غِيْنَا وَيَلُوا دیم مانا بدلا پا مانا دا قالا نو بیا دیم مفهول داجت نشتے نو مانا دا فبدل اللذین ظلمو قولان یعنی قال اللذین ظلمو قولان وی ظالمانو یوینا حسوینا چغبی غیر داغینو چدیت ویل شویوا یا بدلا پا مانا دا اخزا نو بیا یو مفول غاڑی دویم تاجت نشتے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاغَسْتَانَ قَسَانُوا چِ ظُلَمِ کَرَئُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ يَوْوِنَا چَا بِغَا غِنَوَا چَ دَيْتَ وَيْلَ شُوِوَا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ دارنگی احکام القرآن کی ذکر کئی جساس چھ کلمات دشاری اغب آغا سوائے سنجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاری نہ نکلی نظان نبا کلمات نجوڑے چھ تو بیاک فلان بی وسیلت فلان بیاک فاطمہ فبدر اللذین ظلم قولان واغستانا گسانو چه ظلم اکڑو وینا داسی وینا چه بیدا وینو چه دیتا ویل شویوا فانزلنا للذین ظلمو نراو لیگمگا پا گسانو چه ظلم اکڑو ریزم من سمایا زابد برنا بما کانو یسکون پسود آنی چه دیونا تا انکی حکمون دا اللالا تخواه حکمون اماد کریو نو الله په عذاب راوست دا نعمتونه ذکر کړل. یو نعمت نجات من فرعون نه، دویم نجات من الغرق، دویم اعطاء الكتاب، سلورم عفا عن القتل، پنځم حیات بعد الممات، شپږم تذلیل الغمام، اووم انزال المن والسلوى. دا اووه نعمتونه ذکر کړل، اتم رستو دی او دا عذابونه ذکر کړل. یو نزول العذاب من السماء فانزلنا للذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ادم الذلة والهوان بسبب الكفران، چه ذلت و رسوائی غبا رستو ذکر کئی. نداؤو نعمتون ذکر کئی او یو عذاب ذکر کئی، اتم نعمت او دو مذاب اغبا سبانی سبق کے انشاءاللہ ذکر کرو. اذانو کئی چی موسکو.